Япшэнэрэшъ. Мэзэ ичымрэ зэгохыгъэ тхылъ цӏыкӏумрэ. Ятӏанэ лъэкӏыныгъэ зиӏэу нэмыкӏ мэзэ ич горэ уашъом къехъо стэугъэ. Ошъуапщэ горэ шъуашъо щыгъугъ. Лэопкъопсыри шъхьащытыгъ, ынэгуи тыгъэм фэдагъ, ылъакъохэри мэшӏопкъэухэм афэдагъ. Тхылъ цӏыкӏу горэ зэгохыгъэу ыӏэкӏэ ыгъугъ. Лъэкъо джамбгъур хым хигъэуцуагъ, лъэкъо сэмэгури чӏым тыригъэуцуагъ. Асланхэр зэрэгъорэхэрэм фэдэу мэкъэшхокӏэ къэкъуагъ. Ар къызэкъуом ошъошыблэ гъогъуиблымэ ӏэмакъэхэр къэӏугъэх. Ошъошыблэ гъогъуиблымэ ӏэмакъэхэр къыздэӏухэужым стхынэу сыублэ пэтыгъ, ау уашъом къикӏэу макъэ горэм къыӏо зэхэсхыгъ. Шыблэ гъогъуиблымэ къэӏуагъэхэр умытхыхэу ушэфых. Итӏанэ мэлэ ичэу зы лъэкъо лъэныкъор хым хэзгъэуцуагъэу адрэ лъэкъо лъэныкъори чӏым тезгъэуцуагъэу стэугъагъэм ыӏэ джабгъу уашъом къыдиӏэтэягъ. Тхьоу егъашӏэм щыӏэу уашъохэмрэ уашъохэм ащыӏэ пстэумрэ чӏымрэ чӏым тет пстэумрэ хымрэ хым хэс пстэумрэ къэзгъэхъом цӏэкӏэ амэлэ ичым тхьэрыӏо шӏимырэущтэу ыӏуагъ. Уахътэу бэп къэнэжьыгъэр. Ау яблэнэрэ мэлэ ичыр ибжэм ешхо къызепщэщт мафэхэм тхьэм ежьым фэлажьэрэ пегъэмбархэм къызэрэриӏуагъэм фэдэу игухэлъ шъэф ыгъэцэкӏэщт. Уашъом къикӏэ зэхэсхыгъэгъэ макъэр джыри зэ къэгущыӏэу къысиӏуагъ. Кӏуи мэлэ ичэу зы лъэкъо лъэныкъо хым хэзгъэуцуагъэу адрэ лъэкъо лъэныкъори чӏым тезгъэуцуагъэм ыӏыгъэрэ тхылъ цӏыкӏу зэгохыгъэр къыӏых. Арэщтэ мэлэ ичым ыдэжь цӏыкӏу есӏуагъ. А тхылъ цӏыкӏур къысэт. Мэ къыосэт шхы къысиӏуагъэщ. Уныбэкӏэ дыджыщт, ау ужэкӏэ шъоум фэдэу ӏэшӏу хъущт. Тхылъ цӏыкӏур мэлэ ичым къыӏысхи сшхыгъэ. Сыжэкӏэ шъоум фэдэу ӏэшӏу щытыгъ, ау зызэшхым сыныбэ дыджы щыхъугъ. Етӏанэ мырэущтэу къысиӏуагъ. Хэгъэгу аджыхэми лъэпкъ аджыхэми бзэ аджыхэми пачъыхьэ аджыхэми яхьылӏагъэу тхьэм ежь игущыӏэхэу угу къырилъхьагъэхэу къахъощт ӏофхэм яхьылӏагъэхэр цӏыфхэм ябгъэӏунхэ фае.